منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات نہ پوچھو، عشق نبی کا سرکار کٹی